ถ้าเทียบเคียงเรื่องกิเลสกับเราก็เทียบเหมือนกับแม่เนื้อกับนายพรานแม่เนื้อหากินเพลินแล้วนายพรานยิงเอายิงออกยิงจนกระทั่งแม่เนื้อตายแม่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่าใครเป็นคนยิงใครเป็นคนทำลายตัวนี่เขาไม่มองเห็นในการเห็นแต่ยิงปั้งมาก็ถูกแล้วตายตัวที่เห็นก็คือตัวที่เจ็บอย่างมากแค่เห็นสติปัญญาเสร็จเลยนั่นไม่มีเราก็ถูกแต่กิเลสยิงเอาให้เกิดความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่พออย่างยิ่งก็คือจิตถูกกิเลสยิงเอายิงเอาได้รับแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้เป็นมาจากอะไรเป็นมาจากลูกศรของกิเลสจึงต้องเรียนวิชาเรื่องของกิเลสเรื่องของตัวให้ทันกันทันในช่วงใดหรือในระยะใดในขั้นใดก็พอแก้ไขหรือถอดถอนกันได้ในขั้นนั้นท่านที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ก็ต้องยอมให้เข้ายิงไปก่อนเรื่อยๆแล้วค่อยแก้ไขมันไปเรื่อยๆวิชาที่เรียนเพื่อจะรู้เรื่องของกิเลสนี้ก่อนมีหลายประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเฉพาะผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงจริงทรงสอนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้เป็นอาวุธที่ทันสมัยหรือเป็นเครื่องแก้ที่ทันสมัยที่จะปราบกิเลสตัวทำลายสัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลำบากเรียนว่าตาเกิดในวัฏสงสารไม่แล้วไม่เล่าสักทีแล้วไม่มีต้นมีกายถ้ามันมีเครื่องแก้แล้วก็เป็นอันว่าอนันตกาลหาล่ำเวลาไม่ได้การแก้สิ่งใดการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนการเรียนรู้เรื่องของตัวเองถ้าเราถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวของเรามาหน่มหนานดีหรือชั่วความคิดการกระทำคำพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องว่าเรียนเรื่องตัวเราเรื่องโง่เรื่องฉลาดเรื่องดีเรื่องชั่วมีอยู่กับตัวของเราด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้เราเรียนเรื่องจิตนี่เฉพาะเรื่องของเราแท้ๆคือเรื่องของจิตจิตมันแสดงอาการแง่งอนต่างๆแม้แต่ตั้งแต่กลมายาของกิเลสที่พาให้แสดงทั้งนั้นตามธรรมดาของจิตแล้วจะมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆแสดงอาการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปต่างๆในแง่ดีแง่ร้ายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกจากจิตและมีอันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้พูดให้ทำเช่นนั้นการที่ตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆเป็นนักบวชมีเวลาตัวเฉพาะกับงานอันเดียวเรารู้สึกว่าสะดวกมากกว่าคารวาสอีกพอสมควรอย่างนี้หากจะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดจริงๆตามหน้าที่ของตนและเพศของตนซึ่งบอกไว้แล้วว่าเพศนักบวชแต่ไม่ว่าใครมันก็ค้นอำนาจของความขี้เกียจผ่อนแอไปไม่ได้พอแนวรบไปแล้วยังจะนอนหลับข้ออยู่ในแนวรบให้กิเลสมันยิงเอามีจำนวนมากพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้มีความตื่นเนื้อตื่นตัวมีความขยันหมั่นเพียรสถานที่ใดที่จะเป็นเครื่องดักขันดานกิเลสซึ่งถือว่าเป็นตนก็สอนให้ไปอยู่สถานที่เช่นนั้นมีได้เคยเห็นผลมาตาม กำลังก็จากใจด้วยอยู่ในที่ธรรมดากับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งความขี้เกียจขี้คร้านก็รู้สึกว่าเด่นแทนที่ธรรมะจะเด่นกลับเป็นความขี้เกียจกลับเป็นเรื่องของกิเลสมันเด่นแต่พอแยกตัวออกจากเพื่อนฝูงหรือครูอาจารย์แล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปว่าไม่ใช่อยู่กับเพื่อนฝูงไม่ใช่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นมีเป็นสถานที่อันหนึ่งต่างหากและมีความรู้สึกแปลกขึ้นมาส่วนมากก็เป็นความระมัดระวังตัวเพราะเราไปหาที่ระวังตัวไม่ไปหาที่นอนใจคือหาที่ตั้งใจระวังตัวมีสติกลางวันก็มีสติเพราะความกลัวสิ่งแวดล้อมมันบังคับอยู่ตลอดเวลาในที่บางแห่งห่างจากหมู่บ้านตั้ง 7-8 กิโลก็มีแล้วในป่าในเขาด้วยที่ฉะนั้นถ้าเราไม่ออกมาเกี่ยวกับหมู่บ้านเช่นมาบินทบาทก็ไม่มีวันที่จะพบจะเจอคนเลยเพราะอยู่ในป่าในเขาและเป็นที่เฉพาะซึ่งไม่ใช่เป็นทำเลหากินของเขาเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งของเราไปยุ่งเราแม้เขาจะผ่านไปเขาก็ไปที่อื่นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเราจึงไม่มองเห็นใครนอกจากเสียงสัตว์สถานที่ก็สงบเงียบเป็นที่น่ากลัวอยู่แล้วและมีน้ำซ้ำสิ่งที่เราน่ากลัวก็แสดงออกมาเช่นเสียงเสือเป็นต้นร้องคำรามต่างๆตามภาษาของมันแหละนิสัยของคนเรามันก็ต้องเป็นไม่ว่าสัตว์และคนสิ่งที่น่ากลัวก็ต้องกลัวเมื่อความกลัวเกิดขึ้นเราไม่มีที่พึ่งเพราะเจตนาของเราก็ไปเพื่อพึ่งตนเองไม่ได้หวังจะพึ่งศาสตราอาวุธใดๆทั้งสิ้นพึ่งอาจพึ่งธรรมพึ่งตัวเองด้วยอัดด้วยทำเป็นเครื่องมือและเป็นที่เกาะที่ยึดจิตใจจึงหมุนตัวเข้ามาสู่ภายในจะเป็นกับตายก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นแม้เสือจะเดินเข้ามากัดกินตัวเราในขณะนั้นก็ไม่ยอมที่จะไปคว้าเอาศาสตราอาวุธหรือเอาไม้เอาอะไรมาตบมาตีเป็นเครื่องต้านทานหรือเป็นการต่อสู้หรือป้องกันตัวเลยก็ปล่อยให้มันตามธรรมชาตินั้นเมื่อเป็นฉะนั้นก็แสดงว่าไม่มีที่พึ่งใดแล้วสำหรับภายนอกทางด้านวัตถุนอกจากนามธรรมคือใจกับธรรมจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่ตามขั้นของจิตที่พิจารณาถ้าเป็นขั้นสูงยิ่งกว่านั้นคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็เปลี่ยนเข้าไปเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะมีความรู้สึกอยู่กับตัวเองซึ่งเป็นพุทโธอันหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นธรรมอันอยู่ในนั้นไม่ยอมเผลอจิตที่มีสติจิตที่มีสิ่งแวดล้อมน่ากลัวเข้าเกี่ยวข้องย่อมเป็นจิตที่สร้างตัวได้ดีเป็นจิตที่ระมัดระวังความระมัดระวังเป็นเรื่องของสติระมัดระวังอันนี้ไม่ใช่ระมัดระวังเพื่อจะเห็นหนีไปไหนระมัดระวังเพื่อรักษาจิตใจไม่ให้เคลื่อนข้ามออกจากหลักธรรมซึ่งจะทำให้เสียหลักไปได้จิตมุ่งหน้ามุ่งตาต่อธรรมเท่านั้นจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องหมายฝ่าช้าคุณง่ายๆตายที่ไหนก็ยอมกันที่นั่นแต่ขณะที่จะตายก็ดีนึกไม่ตายก็ดีในขณะที่ตัวนั้นต้องให้มีธรรมอยู่ภายในจิตใจเสมอคือสติไม่เผลอจากกรรมที่ตนกำลังพิจารณาจิตใจเมื่อถูกสิ่งแวดล้อมบังคับอยู่เช่นนั้นก็เป็นเครื่องช่วยให้สงบตัวเขาได้เร็วหรือให้ได้หลักยึดอย่างรวดเร็วถึงกับสงบตัวเข้ารวมอยู่โดยเฉพาะเมื่อจิตรวมตัวเข้าเป็นอันเดียวเป็นตัวของตัวในขั้นนั้นแล้วความที่เคยหวาดกลัวต่างๆก็หายไปหมดนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวังและความกลัวเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้เราประกอบความภาคเพียรด้วยสติด้วยความจริงใจเมื่อจิตสงบตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยไม่ไปคิดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ใต้ร่มตามต้นไม้ชายคาหรือที่ไหนไม่มีปัญหากับสิ่งต่างๆว่าจะมาทำอย่างนั้นมาทำอย่างนี้เป็นความสะดวกสบายหาสุขเย็นใจ นี่เพียงเท่านี้ก็เห็นผลของการอยู่ในสถานที่เราต้องการและเป็นไปตามความประสงค์ของเราแท้กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามจิตตั้งตัวอยู่เสมอไม่ละความเพียรก็แสดงว่าเป็นจิตบำรุงถูกจิตถูกบำรุงอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องมือหลังไม่หมายอะไรทั้งนั้นแต่กิเลสเหมาะในเวลาขึ้นนั้นบางทีทำท่าจะเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทำท่าไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาจริงๆคือสงบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนั่นก็เป็นความรู้ที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทราบว่าความที่กิเลสเป็นยังไงได้ยินแต่ครูอาจารย์ท่านว่าความรู้ล้วนๆเราก็เลยถือว่าความรู้ล้วนๆนั้นปั้นความรู้ล้วนเสร็จความรู้ล้วนขึ้นมาว่าเป็นพระอรหันต์น้อยองค์หนึ่งนะคือไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแต่ความรู้เด่นทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่รื่นเริงจะไปไหนก็เป็นความอะไรเสียดายหรือว่าความเพียรจะไม่ก้าวหน้าเหมือนกับอยู่สถานที่เช่นที่นี้ทำให้มีความรื่นเริงบันเทิงการความเป็นอยู่ปูวายอะไรทั้งหมดไม่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นอารมณ์ของใจนอกจากความเพียรได้พินิจพิจารณาและขณะที่จิตของเราเป็นเพียงนั้นอยู่จิตโดยสืบเนื่องต่อกันเรื่องของสมาธิคือความสงบตัวนั้นเราไม่ต้องพูดคำว่าสมาธิไม่ได้หมายถึงว่าจะเข้าไปอยู่เป็นอันเดียวไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลยแต่เป็นความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแม้จะคิดจะปรุงก็เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอยู่โดยเฉพาะตนเองนี่ก็เป็นสมาธิคือความสงบภายในตัวเองแต่ทำงานเพื่ออัดเพื่อทำหรือเพื่อแก้ไขถอดถอนที่เหลือได้อย่างสบายสบายนี่เราจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความเป็นความตายความทุกข์ความลำบากตามแต่จะทำนั้นก็จิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยไม่ต้องมีความที่เกียดมานำหน้าเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งใดที่เราพิจารณาค้นคว้าอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วในจิตที่เรามุ่งนั้นมันก็ต้องปรากฏขึ้นมามากน้อยโดยลำดับจิตที่เคยมืดมนอนธการมาแต่ก่อนเราก็ไม่คาดในฝันว่าจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นละในสิ่งที่ไม่เคยละนั่นก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอาศัยสถานที่ฉะนั้นเป็นเครื่องส่งเสริมเรื่องไทยก็มีอยู่กับตัวของเราแล้วทำไมเราจะไม่รู้อะไรที่เป็นไทยสำคัญเนี่ยว่าภัยจากช้างจากจะอะไรภัยจากช้างจากเสือจากสัตว์ต่างๆมันนอกไปเสียนั่นเมื่อเวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาไอ้ภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเองมีร่างกายเป็นสำคัญเป็นสำคัญความทุกข์ความลำบากนี่ก็เป็นภัยอันหนึ่งภัยสำคัญก็คือกิเลสที่เสียบแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภัยอย่างยิ่งภัยอันนี้เป็นภัยเรื้อรังไม่เวลาจะหายได้เลยถ้าไม่มียาธรรมโอสถอันสำคัญเข้าไปแก้จนกระทั่งว่าให้หายขาดไปได้จะไม่มีวันหายจากภัยอันนี้เลยนี่จิตจะต้องพิจารณาวันคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสำคัญสำคัญที่สัจธรรมซึ่งมีอยู่กับตัวปิดจิตปิดใจให้มืดมิดปิดตานี่ก็เพราะสัจธรรมโดยที่เราไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสัจธรรมเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นสัจธรรมคือความจริงล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างไปสิ่งนี้ก็เปิดเผยไปตามความจริงของเขาคือเป็นความจริงอยู่เช่นนั้นเนื่องจากใจได้เห็นความจริงจากสิ่งนี้แล้วถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตัวเองจิตก็สง่าผ่าเผยอะไรเป็นกิเลสเราอ่านในคัมภีร์บาลานตำรับตำราอ่านมาซะจนพอคำว่ากิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองสิ่งที่ให้เกิดทุกข์แก่สัตว์ชื่อกิเลสไม่เกิดไม่ทำให้เกิดทุกข์ตัวกิเลสจริงๆนั้นทำให้เกิดทุกข์ได้และตัวกิเลสจริงๆคืออะไรมีอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นภาชนะ ของสกปรกสกปรกโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงต้องพยายามชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกทำอันเป็นคู่ควรแก่ใจอย่างนี้เข้ามาแทนที่โดยลำดับลำดับขับไล่สิ่งที่สกปรกนั้นออกไปด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรพิจารณาให้เห็นความจริงที่มีอยู่กับตัวทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องความทุกข์ความลำบากเห็นประจักษ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนในร่างกายก็แสดงให้เห็นอยู่จิตที่ไปยุ่งกับสิ่งใดก็ปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจก็รู้อยู่เห็นอยู่นี่แหละไทยมีเท่านี้เป็นสำคัญพิจารณาสร้างป่าช้าขึ้นด้วยตัวเองนี่แหละมันดีคือสร้างป่าช้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องป่าช้าคือความตายให้กิเลสสร้างให้มันไม่สิ้นไม่สุดให้เราสร้างด้วยปัญญาของเราว่าป่าช้าอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่เราเอากำหนดลงให้เห็นชัดเรื่องป่าช้ามีอะไรตายจริงๆเหรอดูลงไปกลัวกันนักกันหนาในโลกธาตุกลัวแต่เรื่องตายใครมาบอกให้กลัวไม่มีใครบอกมันก็กลัวเองไม่มีต้องไม่ต้องตั้งโรงนั่งโรงเรียนสอนกันเรื่องความตายสัตว์โลกรู้กันกลัวกันทั้งนั้นทำไมจึงต้องกลัวกันโดยไม่ต้องข้ามสอนกันตัวเราเองก็เช่นเดียวกันทำไมกลัวแล้วเรียนที่นี่เรียนเรื่องความกลัวตายให้รู้ว่าอะไรมันตายแน่มันถึงได้กลัวกันนั่งหนาแล้วมันตายจริงๆเหรอเรียนลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลของมันดูธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะค่อยยิ่งร่างกายของเรานี่รวมอยู่แล้วเนี่ยเป็นธาตุสี่ธาตุดินคือส่วนที่แข็งแข็งอยู่ในร่างกายนี้ท่านเรียกธาตุดินน้ำเราก็ทราบแล้วว่าน้ำอะไรมีอะไรบ้างมีน้ำลายเป็นต้นนะลมไฟมีอยู่ในนี้อะไรตายเราแยกออกไปให้เห็นป่าช้าของสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าว่าสิ่งนี้ตายจริงๆแล้วมีป่าช้าจริงแล้วดูเวทนาตายแล้วที่เผาศพของเวทนาอยู่ที่ไหนสัญญาเวลามันดับไปแล้วมีสถานที่เผามันอยู่ที่ไหนสังขารเวลามันดับไปแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนวิญญาณเวลามันตายแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนร่างกายของเรานี่เวลาตายแล้วสถานที่เผาศพจริงมันอยู่ที่ไหนเผาลงไปนั้นมันก็ไปเป็นดินนั่นเผาดินเฉยๆนะแล้วจิตล่ะสถานที่เผาศพของจิตมีอยู่ที่ไหนไม่มีคนนั้นมันเห็นตามความจริงเราอยากคาดเฉยๆที่แรกก็ต้องคาดดูซะก่อนเพราะยังไม่ชำนาญถ้าจนเข้าถึงความจริงแล้วความคาดหมายก็หายไปไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าความจริงไม่มีอะไรที่มีน้ำหนักยิ่งกว่าความจริงลบล้างความจำกรอมได้หมดนี่เราเรียนนิทานนี่เราเรียนเพื่อถึงความจริงจริงให้ถึงสถานที่ว่าอะไรตายแน่เมื่อมันชาติภายในจิตใจว่าไม่มีอะไรตายนอกจากความสำคัญของจิตที่หลอกคนมาเป็นเวลานานนี้เท่านั้นและผู้นี้เนี่ยผู้หลอกแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้กลัวและผู้นี้แหละเป็นผู้ทุกข์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ผู้ที่หลอกตัวเองนี่แหละเป็นทุกข์เรียนให้รู้ที่เรียนอาสวะอ้าวว่ามันสลายไปจริงๆแล้วก็มันมีมาก็มีป่าช้าเหมือนกันเพราะมันเกิดขึ้นจากใจเป็นความสำคัญอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากภายในจิตเรียนเข้าไปให้ถึงจิตแยกดูธาตุสี่ดินน้ำลมไฟปกติก็เป็นธาตุอยู่เช่นนี้สลายลงไปก็เป็นธาตุอยู่เช่นนั้นจิตเวลาหลงก็เป็นธาตุมโนธาตุอยู่เช่นนี้เวลารู้ก็เป็นมโนธาตุอยู่เช่นนี้เป็นแต่เพียงว่ารู้ด้วยความบริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนจริงๆในรู้เนี่ยมีความแปลกปลอมหรือมีความรุ่มหลงแฝงอยู่ผิดกันเท่านั้นนี่เรียกว่าเรียนความตายความตายอยู่กับเราเรากลัวอะไรเรียนให้รู้ให้รู้เรื่องของความกลัวเมื่อรู้ชัดเจนแล้วความกลัวก็หายไปอะไรมันไม่ตายดังที่ว่านั้นมันเป็นเพราะความสำคัญความสำคัญก็ต้องถือเป็นค่าสุดต่อเราเพราะโกหกเราเนี่ยนั้นเรายังจะทนเชื่อความสำคัญนี้อยู่เหรอถ้าปัญญาได้จับลงไปพิจารณาลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สลายไปอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรมาหลอก เหลือแต่ความจริงนี่เรียกเรียนวิชาธรรมเรียนเรื่องของเราเรียนอย่างนี้มันมีอะไรที่จำเป็นยิ่งกว่าเรื่องของเราเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบอะไรสะเทือนก็สะเทือนเราเป็นทุกข์ขึ้นกับเราเมื่อเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่สะเทือนจิตใจไม่หวั่นไม่ไหวเป็นธรรมทั้งดวงคือว่ากิเลสนี่แหละชื่อตัวกิเลสอยู่ที่ไหนก็ดังที่ว่าเนี่ยตัวหลอกนั่นแหละคือตัวกิเลสเราจะเข้าใจว่านั่นเป็นเราเลยถ้าเราเข้าใจนั่นเป็นเราแล้วก็หลงเชื่อมอีกเราหลอกเราเนี่ยแล้วเชื่อเราเรื่อยๆไปหาที่ยับยั้งไม่ได้มันนี่กระต่ายตื่นตูมนิทานกระต่ายตื่นตูมก็เป็นคติได้ดีนอนหลับนอนฝันอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรลมพัดมาบ้างถูกการหล่นลงมาถูกการตานตกโป้ปางมาเอาลงมาของนั้นก็ตายแบบสะดุ้งทั้งหลับโดดวิ่งเลยตัดตัวไหนถามวิ่งอะไรก็ฟ้าถล่มฟ้าถล่มไปพวกที่หลงตามมันก็วิ่งไปขาหักแค่หักก็ไม่ถอยแล้ววิ่งไปคานไปจนกระทั่งไปถึงพญาราชสีห์พญาราชสีห์ตวาดขู่นิ่งอะไรวะครับว่าฟ้าถล่มใครก็ฟ้าถล่มแล้วถามหาความจริงจริงฟ้าถล่มยังไงใครเป็นคนว่าก็มาจนเกาะที่เจ้ากระต่ายไล่ไปดูที่ไหนได้มีมะตูมลูกหนึ่งมันหล่นตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นลงมาแม้ฉะนั้นก็พวกตาที่ตื่นหลงตามกระต่ายก็เจ็บแข้งเจ็บขาขาหักไปก็มีเยอะเนี่ยกระต่ายตื่นตูมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความแต่ความเจ็บความตายหลงไปเรื่อยๆว่างถ้าถึงพญาราชสีห์ก็ได้แก่ปัญญาถ้าถึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของธรรมก็คือศาสดาผู้สอนธรรมสอนความจริงนี่มาให้พิจารณาทำความจริงนี้สิ่งทั้งหลายที่จอมปลอมที่หลอกกันมาเป็นเวลานานนั้นมันจะหายไปพูดง่ายๆเอาอย่างนั้นเพราะบรรดาผู้ที่รู้ตามความจริงทั้งหลายเรื่องความหลอกเหล่านี้จะหลอกให้ได้ทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ท่านไม่หลงในเรื่องความเป็นความตายพวกเราในพวกกระต่ายตื่นตูมจึงต้องให้เรียนฟังพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพญาราชสีห์ขู่บังคับให้กลับขึ้นมาดูต้นเหตุที่ว่าผ้าถล่มมันถล่มจริงหรือเนี่ยมันขึ้นมาดูเรื่องความตายมันตายจริงเหรอฮะตูเนี่ยเอาค้นหาอะไรมันตายมันจะเห็นมันเกิดมะตูมหล่นอยู่เท่านั้นแหละมะตูมหล่นคืออะไรก็คือความจริงมันอยู่ตามธรรมชาติของมันเท่านั้นเล่ามาตื่นเฉยๆแห่งว่าแต่ผู้ที่หลอกจริงๆคืออะไรมันก็คืออวิชชาเนี่ยออกมาจากอวิชชาจริงๆค้นดูภายในจิตจนละเอียดละออแล้วก็รู้กันที่นั่นสลัดปัดทิ้งกันที่นั่นเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วนๆนั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วนความบริสุทธิ์โดยที่เชิงเครื่องกระต่ายตื่นตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละพระญาณราชสีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญาหมายศาสนาก็หมายถึงศาสตร์องค์ศาสดาประกาศสอนโลกเรียนให้มันถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่กับทุกคนความจำปลอมก็มีอยู่กับทุกคนจึงได้หลงกันมาเรียนให้เข้าถึงความจริงแล้วไม่หลงอยู่ไหนก็อยู่สบายความเป็นความตายก็สักแต่กิริยาที่มันผ่านไปผ่านมาเกิดติดตามสมมติว่าเกิดตายนะมีแต่รวมกันเข้าเป็นส่วนผสมแล้วก็สลายตัวลงไปรวมมันเข้าสลายลงไปนี้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรแตกขึ้นกว่านั้นไปถ้าใจรู้เสียงอันเดียวเท่านั้นรู้ทั้งตัวรู้ทั้งเงาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแบบตาบอดทำช่างมันถึงยุ่งถกเถียงมันมีตลอดเวลาภายในตัวเองนั่นแหละถ้าเข้าถึงความจริงแล้วก็ช้างตัวเดียวนั่นแหละพอถึงความจริงแล้วก็มีธรรมแท่งเดียวภายในใจ ายความตื่นสนุกตกใจเรื่องกระต่ายตื่นกลุ้มมันหมดโลกธาตุจะมีอะไรมั่งมากมายกายกองขนาดไหนไม่ตื่นไม่เต้นเห็นไปตามความจริงทั้งหมดที่เรียกว่าโลกวิถีเนี่ยท่านรู้แจ้งโลกโลกมันเป็นยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันเป็นสภาพยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันหมดท่านโลกวิถีเป็นไปได้ทั้งสาวกเป็นไปได้ทั้งพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้ายังมีพิสดารกว้างขวางมากยิ่งกว่าสาวกอีกมากมายเราให้เป็นโลกวิถีในตัวของเรานี่รู้แจ้งจริงในโลกแห่งขันนี้ชัดเจนไม่หลงขันมายึดขังรู้ตามความจริงของขังแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นไทยทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยอาเกิดขึ้นความจริงมีไงก็แสดงขึ้นผู้ที่รู้จะรู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนะฮะแต่ก็สลายถ้าทนไม่ได้ก็ไปผู้ทนผู้ทนได้หรือผู้อยู่ได้จะอยู่ก็จิตนั่นเองเป็นผู้อยู่เพราะไม่ผู้นี้ไม่ใช่ผู้สลายสิ่งที่ไหนที่ทนไม่ได้ก็สลายไปผู้ที่ทนได้ถ้าพูดถึงว่าฐานะว่าทนนะแต่นี่ไม่ได้ทนนั้นจริงคือรู้อยู่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู้อะไรจะสุขจะทุกข์ก็รู้เมื่อหมดปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนสมมุติแล้วมันก็หมดปัญหาภายในจิตใจคือไม่รับทราบไม่ดุ้งเดือดวุ่นวายต่อไปถ้าหลักที่ท่านว่าปรมังสุขขังเราจะไปหาปรมังสุขขังที่ไหนทำจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นมันก็ปรมังสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งถ้าในชื่อปรมังสุขขังเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะว่าปรมังไม่ปรมังไม่มีปัญหาอะไรให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิ่มน้ำท่านร้านแล้วจะประกาศไม่ประกาศว่ารับทานอิ่มแล้วนะก็ถามมันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ในธาตุในขันตัวเองนี่อะไรจะกว้างขวางยิ่งกว่ามหาสมุทรมหานิยมซึ่งให้จิตแบบเรียนว่าอย่างนี้มากมายกายกองอันนี้แหละกว้างกว่ากว้างที่ตรงนี้ถ้าเรียนจบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวในแบบว่าเป็นอันว่าเลิกกันกับที่เคยพูดกันว่าป่าช้าความเกิดแก่เจ็บตายหมดปัญหากันตรงนี้นะวันนี้แสดงกันตรงนี้ที่สุดเลยนะ